выдвигал свою кандидатуру у депутаты, то он выступал за удел усіх у выборах супраць бойкоту. А калі яго не зарегистрировали, то цяпер я ж еще не Белсад, и он уже выступает за бойкот. Объявы зробили, что рыхтуется указ о проезде у транспорте. Вы ведаете, щиро кажучи, ничего людского, ничего доброго от этого указа не жду. Вот у меня другая группа, я мог хоть проехать, хоть на пригородном поезде куда-нибудь съездить, хоть в межах района на автобусе. Але тепер нічого не жду, бо за 20 год гэтий чоловік, який керує країною, він тільки робить горш і горш і горш і горш. А помагати у його певно полк набереться, коли не більше. 266-39-52, номер аўтаадказніка у Менску, ён працює і у гэты час. Вы на хвалях Радио Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Апазіцыйную суполку надакучыў нам гэты Лукашэнка ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце, зноў захапілі спецслужбы. Лідара Маладого фронту палітвязня Дмітра Дашкевіча этапавалі ў віцебскі следчы ізалятар. Значную частку апазіцыйных кандыдатаў пазбавілі магчымасці выступіць на беларускім тэлебачанні і радыё з заклікамі да байкоту парламенцкіх выбараў. Іх выступы здымаюць з эфіру пасля папярэдняй цэнзуры. Міліцыя затрымала гаспадара менскага данькаў клуба Юрыя Данькова. Некалькі дзён таму быў затрыманы адміністратар клубу Алексей Ксянєвіч. У Міністэрстве ўнутраных справаў паведамілі, што супраць яго пачалі крымінальную справу паводле падазрэння, што ён даваў памяшканні для заняткаў прастытуцыяй. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да тэмы выбараў. Апазіцыйныя кандыдаты фактычна нідзе, ні ў рэгіёнах, ні ў Менску не вядуць агітацыі на вуліцах. Іх перадвыбарчых пікетаў папросту няма. Яны кажуць, што нават абавязковыя друкаваныя матэрыялы патрапляюць пад цэнзуру, а дзяржаўныя друкарні затрымліваюць выкананне такіх заказаў. Пра гэтыя факты расказваюць сёння карэспандэнты Свабоды ў рэгіянальным аглядзе. Паведамленне з Віцебску. У спадара Кузьміна з агітацыйнай прадукцыі ўсё не так гладка. Улёткі і плякаты для партыйных кандыдатаў будуць вырабляцца цэнтралізавана, і іх пакуль няма. А за плякат для выбарчых участкаў, які зацвярджае камісія Віцебскай чыгуначнай выбарчай акругі нумар 19, дзе Вадзім Кузьмін балятуецца, давялося паспрачацца. Плакат, который на избирательном участке. Я падавала одні данные, они, короче, взяли другие. Вот там убрали Чернобыль с награды за выполнение правительственного задания по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Орден за службу Родины вооруженных сил в третьей степени. Человек в Чернобыле был. Если это Чернобыль, для нас это ерунда. Да, і это все забыто, это другое дело. Про Вадзіма Кузьміна написали, что ён просто пенсіянер. Затое перелічили все заслуги ягонага конкурента Сергія Бохана, намесника начальника Витебского отделения чыгунки, протягивая активист. Если Бохан идет там такой, ну, чуть ли не герой, а мы просто типа пенсионер. Другое дело, человек пенсионер идет на выборы, а другое дело, подполковник запаса, человек, который его Чернобыль закрывал. У нас же много чернобыльцев, которые отделенные. Или бы он смотрел, что директор ему что-то поможет. Или, а мы вместе были в Чернобыле, у нас одинаковые проблемы. Вадзіма Кузьміна змусили погодиться на обезличенный вариант биографии для плакату. Кандидату по Витебской сельской окрузе номер 39, сябру партии БНФ Леониду Алтухову, довелось отстоивать формулевки своей программы, бо редакторка Шумилинской районки «Стяг перемоги» полечила их за дуже радикальными. Мой округ складывается с трех районов. Я подав у три районные газеты. Потрапив у Шумилина, там пропонували подредактировать. То я выключим, давайте так, нельга, там, чем про экономику, про сельскую господарку, молоть порожнечу, потребно изменить политический режим. На вот что я кажу, знаете, у Конституции Республики Беларусь, что у нас есть цензура. После 20 хвилин разговоры взяли. На Гарадзенщине таксама пакуль што не распаўсюджваюць агітацыйных матэрыялаў пра кандыдатаў у дэпутаты. Прычыны гэтага высвятляў карэспандэнт Свабоды Сергей Іванович. У цэнтры горадні на вуліцы Віленскай я празмаўляў сёння з расклейшчыцай афішаў. У яе была рэкляма новых кінафільмаў, а выбарчай прадукцыі не было. Это да, горсвет, это госпрыяцце наш. Ну да, ну выбары, если они захотят принести, то они принесут, мы развесим, но пока не приносили. Обычно приносят нам в отдел плакаты и говорят, вот с какого числа, по какой должны висеть, все. Да, да, это не было никаких препятствий абсолютно, я не вру, не придумываю. Вот, ну вот все, кто хотели, вот все кандидаты в президенты, все у нас висели. Со всех партий, да, да. Давай. Не хотят приносить. Я сама удивляюсь, и наши удивляются, почему они не несут. Может, сами боятся нести. А если они придут, я, допустим, знаю, где не свободное место. Я расклею, не вопрос. На пикет с пустыми руками не пойдешь, зазначает Змитер Бондарчук. Выборцам треба нечто показать, дать информацию. Змитер вылучается у Городенской Занеманской крузи номер 49. Але друкованной агитации в его нема. И он не может покуль сказать, в який конкретно день будет магчимость отрымать ее с друкарни. Кандидаты, яны ў адзін момант пачынаюць шукаць гэтай тыпаграфіі і з'яўляюцца вось гэтыя вялікія чэргі, пакуль вось гэта ўсё надрукуецца. Ну, тым больш нельга уже не уличивать то, что зрозуміло, что оппозиционные кандидаты, что их продукция будет притримовываться, скажем так. Я покуль с типографией только дочекался от их этой домовы, бо я не так само затягивали, я не разумею, чому. Я различиваю на то, что уже до выходных отрываемось именно это первые партии. Домовленность на словах у нас покуль вот такая. Змитер Бондарчук вылучался шляхом сбору подписов, але не хавая, что удельничая у компании «Говори правду». Нягледзячы на тое, што агітацыйных матэрыялаў пакуль што няма, кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктар Малочка правёў у салігорскай выбарчай акрузе нумар 68 учора і сёння два вулічныя пікеты. Сергій Малочка намагаецца ўласнымі сіламі прарваць інфармацыйную блякаду. Яким чынам? Вчора пікет выставлялі мы. Мы где-то час вчера постояли, потому что опоздание выставили. Сегодня ну, мы хотим поставить пикет с 4 до 6 вечера. У нас в Солигорске есть такой парк, называется «Молодость», насупраць ДК будовников. Учора первого рудоуправления, туда все возвращаются в город работники. Белкали на машинах, на автобусах. Останавливались машины, просили они эти улетки, объявки на встречу. Ну, нормально, мы все, что у нас было с собой, мы все вчера раздали. Зараз в большинстве округов, где балетуются кандидаты от оппозиции, вельми мало уличных пикетов. Основная причина тая, что нема финансовых сродков на выраб друкованных агитационных материалов. У Виктора Молочки своя практика. Я вам скажу честно, я у женки одолжил с моей пенсии миллион и положил свой на счет. Вот тут такие заморочки. Я 3 дня бегал с этим счетом, чтобы туда положить свои гроши. Потому что за наличку у нас не можно. Теперь вот жду, пока этот банк перечислял в пятницу, должен был вчера эти гроши в эту контору перечислить. Теперь эта типография, она там трясется, боится, что придут за гроши, не хочет начинать печатать. Заморочки великие. Виктор Молочко наракает так само на слабую организацию агитационной працы сбоку центрального офису АГП у Минску. Практически нема ничего. Все, что тут зробив, это зробив сам, там тяги у меня были белкло-белые, там потом хлопцы, которые со мной стояли, они европейский стяг принесли сами. Які іншыя кандидаты з регионов Виктор Молочко вельми спадзяецца на допомогу вядомых политиков з Менску у агитационной кампании. Должен приехать сам Лябедько и планирует приехать Багранкевич. Ну, в объявках и пишем, народу будет цікаво. Які іншыя кандидаты з регионов Виктор Молочко вельми спадзяецца на допомогу вядомых политиков з Менску у агитационной кампании. Должен приехать сам Лябедько и планирует приехать Багранкевич. Ну, в объявках и пишем, народу будет цікаво. А вось выступ кандыдата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі па пружанскай выбарчай акрузе нумар 9 Александра Кабанова нечакана прайшоў у тэлеэфір, хоць кандыдат заклікаў не хадзіць на выбары. Падрабязнасці падае Павел Костін. Александр Кабанов кажа, што быў здзіўлены, бо замест свайго выступу па тэлебачанні ён чакаў, што ўключаць музыку. Больше не программа какая-то там предвыборная, а такой завуалированный призыв бойкотировать их. Хотя слово «бойкот» Лукашенко я полностью убрал, потому что было понятно уже по практике, что не пройдет это все. Содержание было в основном в том, что 23 сентября – это день, который можно провести гораздо более интересно. То есть ездить на рыбалку, там, за грибами, с друзьями отдохнуть, а не ходить на предвыборном участке. Прозвучала основная вот фраза в моей речи. Если вы хотите честные выборы, игнорируйте нечестные. Это первый шаг к этому. Раней мясцовая газета надрукавала ў адцэнзураваным выглядзе зварот Александра Кабанова. Канкурэнт апазіцыянера, кіраўнік пружанскага райвыканкаму Александр Юркевіч спачатку пагадзіўся на дэбаты з кандыдатам ад АГП, а потым потым ад іх адмовіўся. Таму, кажа Александр Кабанаў, ён не чакаў, што зварот да выбарцаў з'явіцца на дзяржаўным тэлебачанні. Болей інфармацыі пра хаду выбарчай кампаніі ў рэгіёнах Беларусі можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by. Днямі талочынцы іншымі вачыма паглядзелі на Цыганскую народную рэспубліку. Як міжсобку называюць сваю слабаду, што ў месяцах па абапал чыгункі 600 аселых тутэйшых цыган. Талачынскі цыгане збіраецца абіваць парогі ў Лукашэнкі. Маё падарожжа ў цыганскую слабаду ў Талочынцы. Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней, і дадам, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.org і свабода.by нашыя адрасы. Лідара Маладога фронту палітвязня Дмітра Дашкевіча этапавалі ў віцебскі следчы ізалятар. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч непакоіцца за лёс іншых палітвязняў. У кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага перарваліся кантакты з роднымі. Навіны з жыцця беларускіх палітзняволеных паведамляе Галіна Бакунчык. Дмітра Дашкевіча этапавалі ў следчы ізалятар Віцебску ў ноч на 4 верасня. Напярэдадні ён сустрэўся з адвакатам, а таксама даслаў ліст сваёй сяброўцы і паплечніцы Насці Палажанцы. У Віцебску маладафронтавец будзе заставацца да ўступлення ў сілу прысуду аб новым тэрміне зняволення яшчэ на адзін год, гаворыць Наста Палажанка. Пачуваю сябе нармальна, выглядаю нармальна, там абмеркавалі бытавыя пытанні, таму што этап звязаны з перасылкай рэчы, нешта зміцер пакінуў, нешта зміцер мусіць з сабой. Ну і, в прынцыпу, ўсё, недзе сёння ён ўжо павінен знаходзіцца ў віцебскім сізе. Месца дастаткова пересыльна, ён там прабудзе недзе да канца тыдня ў камерах-адзіночках, пакуль прыгавор не вступіць у сілу. Пасля таго, як ён вступіць у свае паўнамоцтва, яго мусіць перавесці ў тую калонію, дзе ён будзе адбываць вось гэты новы срок. Ну, зміцер трымаюць, няма лісты пасля суду, і ён чакаў гэтага вы. Нават спрабую жартаваць, таму што яго свята з Новым годам. Але пры гэтым самым ясна, што эта сітуацыя яго надакучыла ўся. Ён яе стаміўся, але бачыць, што іншага выйсця ў прынцыпе яго немае, апроч як трываць. Былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікола Статкевіч даслаў адразу два лісты і патэлефанаваў сваёй жонцы. Гэта вялікая рэдкасць, паведаміла свабодзе Марына Адамовіч. Мікола пісаў ужо пасля дах свайго дня народзіна, спрасіў дзякаваць тым, хто яго павіншаваў, у тым ліку і падарані Івонцу Сюрвілі, і Сергею Наумчыку, і спадару Эрыксану. Ну, яго шкадаванне аб тым, што здарылася ў дачыненні да спадара Эрыксана, жартаваў пераважна. Ну, а ўжо ў суботу было да яго тэлефанаванне. Вясёлы, бадзёры, як заўсёды, сказаў, што адчувае сябе нармальна, што атрымаў права на медыцынскую бандэроль. Ён вельмі турбуецца пра Яўгена Васьковіча, які ў той же самай тюрме знаходзіцца. Тое, што там нешта адбываецца, нават Мікалаю пра яго поўнай ізаляцыі. Вядома, ён справды вельмі клапоціцца пра Дмітра, прасіў перадаваць яму слова падтрымкі. Ну і такая навіна, якая мне, скажам так, не вельмі падабаецца, пацвердзіліся тыя ранейшыя чуткі, што начальніка турмы хутчэй за ўсё звольнілі, і што з першага числа іх новы начальнік турмы. Гэта само па сабе ў нашых умовах вельмі трывожна. Сваякі палітвязні Эдуарда Лобава, Александра Францкевіча, Сергія Каваленкі і іншых не маюць ніякіх навінаў ад зняволеных, не атрымлівае лістоў і Наталя Пінчук, жонка палітвязня і праваабаронцы Алеся Бяляцкага, чым вельмі занепакоеная. Вельмі даўно і ніякіх навінаў. Апошні ліст датаваны 25-м жніўня. Гэта незвычайная з'ява, таму што ён імкнуўся падтрымліваць перапіску. Раз на тыдзень, ці бывала два на тыдзень, лісты ўсё ж такі прыходзілі. А тут, ва ўсякім разе, мала прыемная з'ява, ён мала прыемнае адчуванне, таму што ён ўсё ж такі знаходзіцца ў турме, і любое маўчанне ўжо пачынаеш тлумачыць. Як паведаміла Наталя Пінчук, гэтымі днямі разам з адвакатам яна будзе высвятляць лёс Алеся Бяляцкага праз адміністрацыю бабруйскай калоніі. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каляноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Вы на хвалях Радио Свабода, і ми працягваем паведамленні пра бягучыя падзеі. Александр Лукашенко 3 верасня сустрэўся з расійскім палітыкам, дэпутатам Дзяржаўнай думы, дырэктарам Інстытуту краінаў СНД Канстанцінам Затуліным. Падрабязнасці сустрэчы ў афіцыйных паведамленнях не раскрываюцца, але Канстанцін Затулін пагутарыў з корэспандэнтам Свабоды, і ён сказаў, што падчас размовы сярод іншага закраналася пытанне аб прызнанні афіцыйным Менскам Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Президент пояснил свою позицию, что он был готов, несмотря на это, идти на такое признание, если бы... И он потлумачил, что готовы был идти на признание, коли б дзейны тады президент России проявил разумение о пытании наступства для Беларуси такого кроку. Бо тое, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. И Захад у гэтым выпадку был готовы жорстко адреагаваць, заблякаваўшы валютные рахунки, по информации, якую имел Лукашенко, заблякаваўшы усялякую фактичную магчымасць финансовую знешняга гандлю Еўразвязу непасрэдна з Беларусю. Тады да канца дамоўленасці не былі дасягнутыя. У выніку працы, якая пачалася па абмеркаванні прызнання, была ў далейшым згорнутая. Лукашэнка распавёў, што падчас сваёй сустрэчы з былым прэзідэнтам Абхазіі Багапшам, той выказаў разуменне гэтай пазіцыі і сказаў, што ён не настойвае, каб Беларусь прызнавала Рэспубліку Абхазію. Непасрэднай неабходнасці вяртацца да гэтага пытання цяпер няма. Цалкам інтэрв'ю з Канстанціном Затуліным можна побачыць на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.org і свабода.by. Я нагадаю, вы можаце пакінуць свае каментары на нашым сайце альбо выказацца на конт падзеі ў Беларусі і свеце, патэлефанаваўшы на нумар у Менску 266-39-52. Телефон аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі, працуе і ў гэты час. Яшчэ раз нагадаю, 266-39-52. Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды. Навіны, надвор'е, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8. На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.org альбо свабода.by. Вельмі жывы эфір. На хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Апазіцыйную суполку надакучыў нам гэты Лукашэнка ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце, зноў захапілі спецслужбы. Лідара Маладого фронту палітвязня Змітра Дашкевіча этапавалі ў віцебскі следчы ізалятар. Значную частку апазіцыйных кандыдатаў пазбавілі магчымасці выступіць на беларускім тэлебачанні і радыё з заклікамі да байкоту парламенцкіх выбараў. Іх выступы здымаюць з эфіру пасля папярэдняй цэнзуры. Міліцыя затрымала гаспадара менскага данькаў клуба Юрыя Данькова. Некалькі дзён таму быў затрыманы адміністратар клубу Алексей Ксянєвіч. У Міністэрстве ўнутраных справаў паведамілі, што супраць яго пачалі крымінальную справу паводле падазрення, што ён даваў памяшканні для заняткаў прастытуцыяй.